رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، صدق الله العظيم. Şimdi muhterem Müslümanlar, geçen hafta 8. ayeti bitirmiştik. Maide suresinin 8. ayetini bitirdik. Şimdi yine bu ayetlerle alakalı olan ta Maide suresinin başından özel manada alırsak, Maide suresinde bahsedilen ama genel manada alırsak bütün Kur'an-ı Kerim'i içine alan bir ayet geliyor, kısa bir ayet. وَعَدَ اللّٰهُ Allah vaat etti, söz verdi, Allah vaat etti. اَلَّذ۪ينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ İman edip ameli salih işleyenlere Allah vaat etti, söz verdi. Nedir o söz? Neyi söz verdi? Lehum mağfuratun. Onlar için bir af olacağına, o iman edip ameli salih işleyenlere bir afın olacağına ve ecrun azim ve büyük bir ödül olacağına söz verdi. Böyle onları affedeceğini ve onlara büyük bir ödül vereceğini ne söz verdi Yüce Allah. İşte bu Kur'an-ı Kerim'in söylediği ne varsa buna iman eden, ne var bunda? Allah'a imandan tut ta bütün bu ayetlerin hepsine inanacak ve onların gereği olan ameli salihi, yani Kur'an-ı Kerim'e iman ettikten sonra bu iman senin gönlündedir. Fakat bu imanın taşarak senin davranışlarına, bütün işlerine, yapıp ettiklerine taşarak senin amellerinde bir değişim meydana getiriyorsa, iyiden yana bir değişim, ameli salihe dönüştürüyorsa, iyi amel, iyi iş, faydalı iş, yararlı iş üretiyorsan, sana ben söz veriyorum. Sen şimdi ne yaptın burada? İki iş yaptın. Bir, iman ettin. İki, ameli salih. Aha, ben de iki iş yapacağıma dair söz veriyorum ben. Ben de söz veriyorum diyor Allah. Ben de iki şey yapacağım sana. Sen bana iki şey yaptın, ben de iki şey yaptım. Ne? Senin bütün günahlarını affedeceğim ve sana büyük bir ödül de hazırlıyorum. Benim sözüm de bu. Sen bu iki işi yap önce, imanla ameli salihi. Ben sonra iki tane iş sana yapacağıma dair kendime görev veriyorum diyor. Ben kendi kendimi görevlendiriyorum. Şöyle yapan kullarını affedeceksin ve onlara büyük ödül vereceğine dair ben kendi kendimi görevlendiriyorum ve bunu da size ilan ediyorum. Size söz veriyorum bunu yapacağıma dair. Ha, demek ki arkadaşlar, iman potansiyel olarak bizim gönlümüzde duruyor. Yani bir durgun barajı düşün. Baraj, su toplanmış orada duruyor. Senin de iman toplanmış senin barajında. Senin barajın ne? Gönül. O gönülde iman duruyor. Fakat ne zaman ki o barajdaki suyu türbüne verirsin de elektrik üretirsin, o suyu verirsin de insanlar ondan istifade ederler, onların toprağa verirsin o suyu, orada bitki bitirir, senin imanın da bir türbüne vereceksin, davranışlar türbününe elektrik üretecek, iyi davranış üretecek, senin davranışlarına yansıyorsa Ama sen bir taraftan ben iman ettim diyorsun ama öte taraftan bir kötü iş yaparken hiç düşünmüyorsun ki Rabbim beni görüyor. mahşerde bu sorgulanacağım diye demiyorsan senin imanın işe yaramadı. İşe yaramadı. Hem Müslümanım diyorsun ama bir taraftan da Müslüman olmayan insanların yaptığını yapıyorsun. Ne farkı var? Ne olacak? Böylece imanla davranış buluşacak diyor. Buluştuğu zaman o zaman ben devreye giriyorum. Affedeceğim seni. Ve büyük ödül vereceğim. Bunu burada söyledikten sonra yani bir üstteki ayete bağlantılı olarak bunu açıklarsak, yani bütün Kur'an-ı Kerim'in bağlantısını yaptık, Maide suresine bağlantı kurduk ama sadece bir üstteki ayeti kerimeye bağlarsak onu, eğer sen bana iman ediyorsan demişti yukarıda, kinini hukuka bulaştırmayacaksın dedi. Bir üstteki ayetleri demedi mi? Adaletin bayrağını benim için ayakta tutun. Eğer bir topluma olan kinini size ona adaletsizlik etmemeye sevk etmesin. Adil olun. Takvaya en doğru olanı budur. En yakışanı budur demedi mi? Sen şahitliğine, hükmüne, yargına, hukukuna kinini bulaştırmıyorsun. Kinin olduğu bir adama adil davranıyorsan, sen ödülü kabul. Tamam. Senin imanın senin davranışlarına yansıdı. Bitti. Yani bir üstteki ayete bağlantı kurarak bunu anlatacak olursa. Şimdi geçtik 10. ayet. Vellezine keferu, inkar edenler, ve kezzebu, yalanlayanlar, bi ayatina ayetlerimizi, ulaike ashabul cahil, onlar cehennemin yaranıdır. Cehennemliklerdir onlar. Şimdi bu ayet-i kerimede çok ilginç iki kelime var. Bunları analizini yapalım. Dedi ki iki kelimeyi peş peşe. İnkar edenler, yalanlayanlar. Ne demek bu? Yani inkar edenler dedim, bitti, daha bitmedi mi? Bu manaya gelmez mi bu? Hayır. Şimdi bunun farkını anlatacağım size. Vellezine keferu, inkar eden adamın inkarı gönlündedir. Biraz evvel söylediğim gibi durgun baraj gibi duruyor. Su baraja toplanmış duruyor. Ve kezzebu, yalanlamak olunca bu sefer o inkar psikolojisi ağızdan kelimelerle dökülüyor. Türbüne verdi, türbünden çıktı. Negatif. Anladı. Demek ki inkar gönülde durgun enerji olarak duruyor, kinetik enerjiye dönüyor yalanlayınca. Kelimelerle, dille ifade edilmesi gönüldeki inkarın yalanlama olduğu. Onun için peş peşe bunları kullanmış. Niye bunları kullandın ya Rabbi diye sorsak, bu anlamı, bu yorumu vermek mecburiyetindesiniz. Benim ayetlerimi hem inkar edip hem yalanlayanlar var ya, ulaike ashabı cahil. Onlar cehennem ashabıdır. Cahim, ceheme aslında ateşi yakmak anlamına gelir. Ceheme, Arapça kullandığımız zaman ateşi yakmak anlamına geliyor. Cahim olunca burada Allah ona tabii ahiretle ilgili bir mana yüklüyor. Ateş cehennemi ifade ediyor. Onun için biz burada cehennem, alevli cehennemin yaranıdır bu adamlar. Buradan şu yorumu yapıyoruz arkadaşlar. Bu cehennemi kim yaktı? Soruyoruz şimdi. Ya sen burada diyorsun ki ashab-ı cahil. Yani ya Rabbi sen Tanrısın, Allah'sın. Ya bu yarattığın zavallı kulunu yakmanın anlamı ne ya? Desek. İşte bu ayet bize diyor ki ben yapmıyorum ki. Kendi inkarı, kendi yalanlaması cehennem oluyor. Yani senin ağzından Allah'ın ayetlerini yalanlamak çıkarken alev çıkıyor, alev. Cehennemin alevi çıkıyor. Sen de cehennemi buradan gönderiyorsun. Burada duruyor. Ben kulumu yakar mıyım? Sen bir mahvetleme değdi ki diyor başka ayetlerde. Elinizle ne gönderdiyseniz onu buluyorsunuz önünüzde. Yani sen şimdi sofrana çorbaya ne doğradıysan gelmez mi? Sofrana o gelir. Sen bu dünyada hangi ameli yaptıysan ona göre bir ceza veriyorsan Allah. Diyor ki sen benim ayetlerimi inkar edip yalanlarken senin ağzından alev çıkıyordu. Senin gönlünden ateş çıkıyordu. Aha yaktın ateşi burada. Ben de senin önüne mahşerde ateşi koyacağım. Bu kadar basit. Sen kendin cehennemini kendin yapıyorsun. Yakıyorsun. Allah kulunu yakar mı ya? Yakma. Yani bir anne babanın çocuğu ne kadar kötü olursa olsun onu cehenneme yakar mı? Atar mı ateşe? Çocuğu ne kadar asi olursa olsun ona bir anne baba çocuğunu atar mı ateşe? Allah da bizi atmaz. Biz onun yaratığıyız. Eserini yakar mı? Yani şimdi Süleyman neydi o? Pardon. Ne Süleyman? Süleymaniye camisini yapan kim idi? Mimar Sinan. Ya o camiyi yaptı şimdi gelip yıkar mı? Ya deli de ne adam? Ya bu eseri bu kadar uğraştın, yaptın onu. Şimdi gel yık onu. Allah'ın da eseriyiz biz. Bu eseri yakar mı? Ha, biz kendi kendimizi yakıyoruz işte. İnkar ederek, Allah'ın ayetlerini yalanlayarak. Yani Allah'a diyorsun ki, vallahi sen beni yarattın ama ben seni hiç dinlemeyim. Senin emirlerin varmış, ayetlerin varmış. Ne ayet? Öyle bir şey yok. Ben kendi hayatımı özgürce yaşayacağım. Allahsız yaşayacağım bu hayat. Ben Allah'tan kayarım. Onun ayetleri varmış, ahlaki kuralları varmış. Onun bir dedikleri varmış, onun hududu varmış, sınırları varmış. Ben ne hudut, hudut tanımıyorum. Kal. Allah da diyor, madem benim ayetlerimi tanımıyorsun, madem benim ayetlerimi yalanlıyorsun, ben de sana lanet ediyorum. Hadi bakalım git. Lanehullah. Allah ona lanet ediyor. Beddua ediyor. Sen, sana demez mi? Oğlun sana gelsen dese sana ki baba, sen beni doğurdun. Biyolojik yapımında tamam. Bu dünyaya getirdin beni. Vallahi senin efendim cinsel zevkunun eseriyim ben ya. Böyle diyor babasına. Bahadır'ı böyle diyor. Öyle diyor babasına. Ya sen diyor senin cinsel şeyinin zevkunun eseriyim ben diyor. Ne böyle konuşup duruyorsun karşıma ya? Evet tabii. Tamam ama anladık. Biyolojik yapımın sebebi sensin. Getir bizi. Seni dinlemiyor. Sen biyolojik yapının babasısın. Benim ahlakıma, kurallarıma, yaşantıma, hayatıma karışamazsın desen sen ne yaparsın? Beddua edersin de elinde başka bir fonksiyon var mı? Yapacak bir işin var mı? Dolayısıyla şunu bu ayetten çıkarıyorum. Herkes kendi cehennemini, cennetini buradan öteye gönderiyor. Biz buradaki davranışlarımızla, konuşuklarımızla, ilişkilerimizle, efendim Allah'a olan ilişkilerimizle cennetimizin duvarlarını örüyoruz, buradan gönderiyoruz. O amellerimiz orada cennete dönüşüyor, ışığa dönüşüyor. Evet, aynen böyle. Böyle söylüyor. Bak açalım şunu. Hadid suresinin efendim 1, 2, 3. sayfasının 1. ayeti. Hem gidelim hem okuyalım. يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِن۪ينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ اَيْد۪يهِمْ وَبِاَيْمَانِهِمْ بُشْرَاكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتٍ تَجْر۪ي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا. Ayet bu. Görürsün o gün. O gün görürsün diyor. Peygamberimize söylüyor da, tabii bize söylüyor bunu. Müminine inanan erkekleri ve müminat inanan kadınları. Kadınları da bağımsız sayıyor. Ayrı sayıyor. Ayrı. Yesa. Koşar. Yürür. Nuruhum. Onların ışığı. Nuru. Nuru yürür. Beyne eydihim. Önlerinde. Ve bi eymanihim. Sağlarında. İki tane ışıkla yürüyecek inanan erkeklerle inanan kadınlar mahşerde, efendim, herkesin karanlığa kaldığı yerde onların bir ışığı önden gidecek, bir ışığı sağdan gidecek. Soldan demiyorum, sağdan. Büşrakümül yevme cennetün tecrimin tahtihellen haru halidine fiha. O gün süreli kalacakları cennetler, içinden ırmaklar akan cennette olacaklarına dair müjde de var onlara. Sadece ışık değil, cennet de var diyor. Zalike fevzul azim. Bu büyük bir kurtuluştur. Allah. Ha, bizim amellerimiz orada bakarsın dönecek ışığa. Ya orada ışığa dönecek. Orada yüzüne yansıyacak. Geçen okudum onu size. Televizyonda söyledim onu. Evet. Bu ne demek? Bu şey demek. Bizim amellerimiz kaybolmuyor. Melekler tarafından yazılıyor. Vücudumuz tarafından kaydediliyor. Vücudumuz bir plaktır. Kaydediyor. Evet. Hücrelerimiz, her şeyimiz kaydediyor. Onları anlatmıştım size. Yeri geldiğinde yine anlatırız. Ama hem cennetimizi biz buradan oraya gönderiyoruz, hem cehennemimizi buradan oraya gönderiyoruz. Allah-u Teala Fecr suresini anlatıyor, anlatıyor, anlatıyor da şöyle yaptın, böyle yaptın, şöyle yaptın, böyle yaptın dedi diyor, diyor da وَجِئَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْاِنْسَانُ وَاَنَّا لَهُ الذِّكْرَ. Bir de bakarsın diyor, ha bu yaptıkların var ya, evet. Şimdi onları sayamam, buraya gitmemiz lazım. O yaptıklarından dolayı cehennem getirilecek. Yanına kurulacak. O yaptıkların cehenneme dönüşecek. O zaman hatırlayacak insanoğlu neler yaptığını. Ama hatırlamanın ne faydası var diyor. Orada bunu hatırlamanın ne faydası var? Bu dünyada hatırlayacaktın. Bu dünyada öğüdü alacaktın. Orada hatırlamanın ne faydası var diyor. Da, da, da. Ha. Şimdi bu ayeti anlattıktan sonra konuyu değiştiriyor. Allah'ım. Şimdi 11. ayete geldik. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler. Üzkürü ni'metallahi. Allah'ın nimetini hatırlayın. Aleyküm size olan nimetini. Hani hemme kastetti kavmun bir kavim en yevşutu ileyküm. Elini size uzatmayı kastetti. Planladı, projelendirdi. Eğliyorum ellerini. فَكَفْفَ اَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ. Onların ellerini sizden uzaklaştırdım. Onlar size plan, proje yaptılar. Sizi tarumar etmek için, sizi öldürmek için, sizi mahvetmek için, size projeler yaptılar. Ellerini size uzatmak üzereyken onları ittim, onların ellerini. Yani kudretlerini, güçlerini manasına gelir burada. اَيْدِيَهُمْ. Vettekullah, Allah'a saygı duyun. Ve alallahi, Allah'a saygı duyun. Ve alallahi felle ve tevekkülü müminun. Müminlerin tevekkülü Allah'adır. Allah'a yaslanıp, güvenip dayanacaklardır. Şimdi burada imanın, gerçek imanın bir getirisi var. Bu dünyada. Bu dünyada ödüllendiriyor. Yani yukarıda dedi ya ödüllendirme olayı, iman edenleri ödüllendireceğim dedi ya. Ha bu dünyada da ödüllendiririm diyor ben Allah-u Teala. Ne o? İman edene yardım et. İman edene yardım et. Yalnız bunun düşmanla alakalı boyutunu anlatıyor. Düşmanına karşı sana yardım ederim. Fakat bunun şeydeki Tevbe suresi, Enfal suresindeki anlatım tarzı şu. Müslüman düşmana denk silah üretecek. Anlıyor musun? Fa'tedu aleyhi bimithli ma'tede aleyh. Sistem bu. Onlar sizin için, o düşmanlar ne hazırlıyorsa sizi mahvetmek için, siz de aynı silahı hazırlayacaksınız. Peki nasıl yeneceğiz onları ya Rabbi? Ben yardım edeceğim. Fark bu. Orada fark senin imanın olacak. Yani senin imanın benim yardımımı çağıracak. Ben geleceğim. Senin imanın, senin gönlündeki iman diyecek ki bana, ya Rab bana yardım. Demedi mi Mehmet Akif? Ya Rab, yok mu bu karanlık gecelerin nurlu sabahı? Yoksa mahşere mi kaldı biçarelerin felahı? Bak bak bak bak bak. Duaya bak. Ya. Ha, İstiklal Savaşı'nda bunu söylüyor. Şimdi Allah-u Teala burada diyor ki, ey madem, bakın ben size bir yardım ettim. Şimdi anlaşalım. Ben yardım ettim size. Şimdi benim nimetimi bir hatırlayın, bana bir şükredin bakayım. Ha, şimdi insana Allah yardım eder der, der ki ben yaptım. Biz şimdi peygamberler tarihini böyle yazıyoruz ha. Peygamberimizin tarihini böyle yazıyoruz. Bak bak bak bak bak bak bak. Uhud savaşını, yok efendim bilmem ne savaşını. Şimdi soruyorum size. Bedir savaşına 9000 melek gönderdim diyor Allah. 1000 tane gönderdim olmadı. 3000 daha gönderdim olmadı. Yetmedi. 5000 daha gönderdim. Ayetti, bunlar ayet. Müslümanlar dediler ki biz kazandık savaş. Aha bu üç savaşı kazansana. Bak yardım etmedim sana. Kazansana şimdi. Bak kazanamadın. Uhud savaşını kazanamadın. Anlıyor musun şimdi? Neden Uhud'da yardım etmedi Allah? Ben yaptım dedi. Tabii ya. Yani şimdi bunu ilim adam olarak biz bunları soruyoruz. Bu ayetlere bunları soruyoruz. Ya Rabbi 9000 melek Bedir'de yardım ettin de bu Uhud savaşına niye yardım etmedin ya Rabbi de bu Müslümanlar kaybetti. Kendinden görürsen, Allah'ın yardımını görmezsen orada, hadi yardım et Musa, kazan bakayım da. Kazan şimdi, hadi git bakayım. Olay bu. Şimdi burada bu ayetin bir benzeri Ahzab suresindedir. Hendek Savaşı ile ilgili. Ya eyyühellezine amenu duyduğu matallahi aleyküm icaetküm cünudun fe erselna aleyhim rihan ve cünudellem tarafa. Ayetinde olduğu gibi görmediğiniz melekleri, orduyu gönderdim, askerleri gönderdim size. Fırtınayı gönderdim düşmanların üzerine de kurtardım sizi diyor Allah-u Teala. Orada. Bu nimetimi hatırlayın. Bak burada da nimetimi hatırlayın diyor. Şimdi burada tabi bir avuç Müslüman. Bir avuç. Allah-u Teala diyor ki Allah-u Teala, onlar size ellerini uzattılar. Sizi mahvedeceklerdi. Sizi perişan edeceklerdi, öldüreceklerdi. Hatta peygamberimize ayetle haber verdi. Enfal suresinde ve iz yemkuru bikellezine keferu liyutbituke ev yaktuluke ev yuhricuke yemkuruna ve yemkurullah vallahu hayrul makirin dedi. Peygamberimize haber verdi. Ya Muhammed, gece vakti bunlar sana plan koydular. Oturdular toplantılar. Bu toplantıda dediler ki bu Hazreti Muhammed'i ya öldürelim ya hapsedelim ya bu memleketten bunu çıkaralım. Onlar bu entrikaları yaparken ben de entrika yapıyordum diyor Allah-u Teala. Ama ben onların entrikasını darmadan. Hayır. Yani orada ne yapıldığını peygamber nereden bilecek? İşte vahiy ile gönderiyor ona. Nasıl planlar yapıldıklarını. 3 tane proje üretmişler. O projelerden biri uygulamaya koydu. Peygamberi çıkarttılar memleketten işte. Hicret olayı o. Ha, şimdi burada da Allah-u Teala haber veriyor Müslümanlara. Bak onlar ellerini size uzattı, sizi mahvedeceklerdi. Fekeffe eydiye, onların ellerini sizden uzaklaştırdım. Keffe itmek anlamına gelir. Ha bu avuç içiyle itmek anlamına gelir. Onların size olan entrikalarını ortadan kaldırdım demek, uzaklaştırdım. Dokundurmadım size onların entrikalarını. Şimdi bir şey diyemiyorum tabii, nokta noktalar var. Bunu çok zor doldurursunuz. Bu imtihanlarda kolay bir imtihan değil şimdi. O nokta noktalar dolduramaz. Dolduranınız olur. Ha, böyle zeki adamlar var. Ha, hemen doldurur. Vettakullah. Bana saygı duyun. Allah'a saygı duyun. Ve alallahi felnetevekkelin müminun. Müminler Allah'a güvenip dayanırlar. Bana tevekkül edeceksiniz. Her şeyi hazırlayacaksınız. Ondan sonra işi bana bırakacaksınız. Ben o işi çözeceğim. Ama sen hiç iş yapmadan Allah'a tevekkül ettik. Öyle bir şey yok. Öyle hiçbir peygamber yapamamıştır. Hiçbir peygambere böyle bir hayat vermedi. Yani Hazreti Muhammed'e ben isteseydim herkesi Müslüman yapardım, önüne koyardım. Hiç savaşmadan, hiç hicret etmeden, hiç eziyet çekmeden gayet güzel ona bu işleri yapardım. Hayır. O çalışacak. Çalışacak. Ben de onunla beraber olduğum için. Ben beraberim de. Muttakilerle beraberim. Sabredenlerle beraberim. İnnallaha ma'as sabirin. Sabredenlerle beraberim diyor Allah-u Teala. Benim beraber olduğum adam yenilmez. Ama bana dayanacaksın. Yani Rabbim bana yardım ettiği diyerek onun nimetini hatırlayacaksın ve onun gereğini, o nimetin gereğini yerine getireceksin. İşte o zaman bir dahakinde yine size yardım edeceğim. Yoksa Uhud Savaşı gibi olursunuz, darmadağın olur gidersiniz yani. Evet. Buraya hiç su koymadılar ya. Benim suyumu unuttunuz. Şimdi bugün arkadaşlar, dünyada burada bu ayetin anlattığı konu aynen güncelle devam ediyor. Yani bugün dünyada Müslümanlara el uzatanlar var. Bizim imanımıza bakarak Allah-u Teala kimi zaman bu elleri kırıyor. Müsaade etmiyor bize dokunmalarına. Ama kimi zamanda hiç karışmıyor işte. Çünkü biz Allah'a şükretmedik. Allah'ın daha önce bizim için yaptıklarına, nimetlerine şükretmedik. Etmediğimiz için şu anda İslam alemi kan gölüyor. Birbirlerini öldürüyoruz. Birbirlerini öldürüyoruz. Bu yetmiyor. Diyoruz ki siz de gelin. Siz de bombalayın bu memleketi. Hala var. Allah'ın nimetine şükretmeyen, güvenmeyen sağ olasın. Efendim, bu İslam aleminin haline bak. Aynı memleketin içindeki insanlar, güya Müslüman bunların adı, sıfatı, efendim birbirine giriyor. Kan gövdeyi götürüyor. Müslüman Müslümanı öldürüyor. Veya kardeş kardeşi öldürüyor. Yani Habil'le Kabil devam ediyor. Yani o Habil'le Kabil bir anlatım tarzıdır. Orada bir örnek modelle anlatıyor. Devam ediyor kardeş kardeşi öldürmeye. O zaman ki kardeşini öldürdü Adem'in oğlu, Hazreti Adem'in oğlu. Sırtına gezdiriyor. Baktı ki bir kuş gönderdim diyor Allah-u Teala. Mezar kazmasını bilmiyor. Kuş. Bir kuşu öldürmüş, çapalamış, çapalamış. Ben gönderdim. فَبَعَثَ اللّٰهُ غُرَابًا يَبْحَتُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَعِيهُ سَوَسَاهِ Bir kuş gönderdim, o kuş yeri kazarak gömdü diyor o ölü kuşu. Göstermek için ona, öğretmek için o Adem'in oğluna, Kabil'e, göstermek için nasıl gömeceğini kardeşini. Ayet ha. Öyle dalga değiller bu. Hayır. Maidesi. Gelecek o buraya. Burada da az ileride. 28. ayetten sonradır ha. Ha şimdi Allah-u Teala kuşları bile göndermiyor. Çünkü biz öldürürüz de topu mezara gömüyoruz. Mezarı biliyoruz ya. Cehaletin mezarını biliyoruz ya. Kardeşliği, sevgiyi, merhameti gömdük mezara. Şimdi arkasından biz gidiyoruz. Müslümanlık. Hale bak. Hale bak. Adamın makamı için adam bütün memleketini doğuruyor ya. Ha buradan gitmem ben diyor. Siz faresiniz diyor ya fare. Fareleri bırakacağım bunları getiriyor. Şimdi Müslümanın haline bak. Müslümanın haline bakın. Tabii bunlar siyaset tarihini, siyaset felsefesini bilmeyen adamlar. Bunlar birileri tarafından gelmiş oraya dikilmiş insanlar. Oraya gelip dikilmiş insanlar birilerinin adamı. Yap işte devlet siyasetini. Bir yap işte devlet ekonomi var, bir de yap işte devlet siyaseti var. Bunları vaktiyle hangi devletler onları bombalıyorsa onlar oraya diktiler. Dediler ona ki ver şimdi bunu. Yaptın işlettin devlet. Etmiyorum diyor. Etme sen bir baksana ne olur. Aynen böyle. Halbuki hiç siyaset felsefesini bilmiyor. Hazreti Ali hakem olayında Hazreti Ali halifelikten çekildi. Kavga çıkmaması için Müslümanlar arasında. Anlıyor musun? Bunlar siyaset felsefesi bilmiyor. Ha, anlatılacak çok şey var da işte böyle. Biraz kenarından değiniyoruz gidiyoruz yani ne yapacağız? Müslümanlar uyanık değil. Müslüman, bugünkü yazımı okuyun Habertürk'te. Aydın, aydın. Neden başlığı değiştirdiler, benim de koyduğum gibi koymadılar. Ben dedim ki Müslüman aydındır, aydınlığa çağır. Onlar dediler ki aydın insan aydınlığa çağırır dediler. Müslümanı kaldırdılar oradan ama içini okuduğun zaman göreceksin ki ben öyle yazdım. Başlığı öyle koydum. Evet. Şimdi geçti bu sefer konuyu değiştirdi tamamen. Geçti İsrailoğullarına. Bakın neler anlatıyor. Sanki şimdi ya. Şimdi. Velekad ahadallahu Allah aldı. Mizaka beni İsrail. İsrailoğulları ile misak aldı. Onlarla bir anlaşma yaptı diyor. Bir anlaşma yaptı diyor. Allah-u Teala oturdum diyor ben İsrailoğullarıyla anlaşma yaptım. Allah Allah. Yaptım diyor. Ve ba'atna minhum üthney aşara nebiyma. Ve gönderdim minhum onlardan üthney aşara 12 nebiyma başkan. 12 başkan gönderdim. İsrailoğulları Hazreti Musa zamanında 12 kabileydi. 12 kabile. Hatta bu o kadar önemli ki bakın bu o kadar önemli ki Hazreti Musa Allah'a yalvardı. Ya Rabbi bize su. Bu adamların suyu yok. Allah dedi ki asanlar vur taşı vurdu. 12 tane göz aktı diyor Allah. Her grup, her kabile kendi içeceği pınardan içti. Suyunu aldı taştan. Yani kabileler birbirine kavga etmesinler diye Allah onlara. Kavga etmesinler diye sen alacaksın ben alacağım önce 12 tane kabile 12 tanesi de ayrı ayrı dizildi o sudan işte ayet bunlar ayet böyle şey değil ha kaç birkaç yere geçer bu şimdi burada da 12 tane nebiba nebiba aslında başkan anlamına gelir buradaki anlamı budur. Şimdi mana vereyim de ayeti döneriz açıklarım. Ve kâle Allah'u de, Allah dedi. Gönderdi onları ya 12 başkanı. Allah dedi ki inni ma ben sizinle beraber. Siz gidin ben de sizinle beraber. Le'in ekamtumus salat. Namazı kılarsan. Bak o zamanda da namaz var. Bak. Tevrat'ta da namaz var. Ve ateytumus zekatı. Zekatı verirsin. Bak orada da zekat var. Ve amentum bir usulü. Peygamberlerine inanırsanız. Orada da peygamberlere iman var. Ve azzertumuhum. Onlara destek çıkarsanız, yardım ederseniz, onları desteklerseniz. Ve akrertumullah akarlan hasene. Allah'a boş para verirsin. Vay vay vay vay vay. O zamanda da var bu. Kur'an'da bundan başka 5 yerde Allah'a borç verme geçer. Vay. Fakire yardım etmeyi Allah diyor bana borç verdin ya. Ha parayı ben sana verdim. Neyse gel buraya konuşalım. Dur. Ben manayı vereyim mi? Bunları yaparsanız bu dediklerimi لَوْكَفْرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ sizin kötülüklerinizi örteceğim ve لَوْدُخُلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَدْرِمِ تَحْتِيَ الْاَنْهَارِ sizi içinden ırmaklar akan cennetlere koyacağım. فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ دَٰلِكَ مِنْكُمْ sizden bundan sonra kim inkar ederse فَقَدْ لَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ dost doğru yolda sapmıştır. Uzun bir ayet fark ettiyseniz. Şimdi bu ayeti kerimi açıklayarak devam edelim. Allah-u Teala buyuruyor ki ben İsrailoğullarıyla anlaşma yaptım. Şimdi Kur'an-ı Kerim'e bir bakın. Bakara suresine bakın. Hep böyle İsrailoğullarıyla anlaşma yaptım, anlaşma yaptım, anlaşma yaptım. Niye ya Rabbi diye bir soru sorsak işte bu. Bu var ya, bu siyaset felsefesinin temeli bu pınardan. Bak bunu yazmışım tefsirime. Okuyun bakın. Okuyorsunuz. Dehşet bir konu bu. Ne biliyor musun? İsrailoğulları köle oldukları için köleler anlaşma yapamaz. Köleler efendilerin karşısına oturup efendiler onları muhatap almaz. Onlara böyle bir cesaret yoktur. Kim onlarla kölelerle anlaşma yapar? Onları kölelikten kurtarmak için onları adam kabul ettim, karşıma aldım, anlaşma yaptım. Onlara adam olmayı öğrettim diyor Allah-u Teala. Anlaşma yapabilirsin, anlıyor musun? Ha bu bayraktar hoca burada işte. Ha? Onlara şahsiyetlerini kazanmayı, kendilerine güvenmeyi, alçaklık duygusundan, aşağılık duygusundan onları kurtarmayı ve adam olmayı, anlaşmaya imza koyabilecek karaktere, seviyeye getirmek için bu işlemleri yapıyorum ben diyor Allah'ta. Uf! Bayraktar Hoca bunları yazdı. Ha, kapağı kapattın mı o gece tefsirde bunları yazmış. Yani hiç adam yerine konmayan adam. Kim anlaşma yapacak İsrail o köleleri? Onların imzası kabul mü ya? Kölenin imzası kabul olur mu ya? Ama Allah-u Teala ben onları adam ettim. Onlarla anlaşma yaparak anlaşma yapabileceklerine söz vereceklerinin sözünde duracaklarına bu sözünde durma erdemini onlara kazandırdım. Anlaşmaya imza atan. Demek ki anlaşmada verdiği sözde durmayan, anlaşmaya koyduğu imzaya duymayan adam köledir, köle. Şahsiyeti gelişmemiş adam. Milletse millet olarak gelişmemiş adam. İşte bu Kur'an'ı görüyor musun? Neler konuşuyor ya adam? Ya bu Kur'an. Kur'an konuşuyor kardeşim. Onu unutma. He. Anlaşma yaptık onlarla ve 12 tane başkanı gönderdi. On iki tane kabile var, 12 kabilenin bir tane daha başkanı var. Bugünkü Tevrat'ta açarsanız orada var. Hatta orada isimlerini bile sayar. 12 başkanın isimlerini bile verir. Bakın, 12 başkan İsrailoğullarında, Kur'an'da geçiyor. 12 tane havari Hazreti İsa'nın havarileri. Hazreti İsa'ya inanan onun sahabesi 12 tane. Bugünkü Şiilikte 12 imam. Farabi'nin felsefesinde devlet başkanı olacak adamın 12 tane vasfı olacak diyor. Vay vay vay. Bakın ne yapıyoruz ya? Nereden nereye götürüyoruz? Neler çiziyoruz ha burada? Siyaset felsefesi anlatıyorum. Niye 12 tane başkanı buradan gönderdin ya Rabbi? Bakın, devlet kurmayı öğretiyor. Yönetimi öğretiyor. Demokrasiyi öğretiyor. Başkan kim? Devlet Başkanı Hazreti Musa. Vezir kim? Yardımcısı Hazreti Harun. 12 taraf başkan ne? Bakanlar Kurulu. Anladın mı şimdi? Evet. Bunlarla beraber idare edeceksin ya Musa. Bu 12 başkanla beraber. Ramazan. Nerede? Hayal fırladığın yok ya. Hani nerede tutuyorsun? Buraya ne anlatıyorum? Görmeye misin? Erimedin mi? Ta Hazreti Musa zamanında bir hükümetin nasıl kurulacağını kabilelerin reisleriyle beraber idare edeceğini, bir parlamento veya bir efendim bakanlar kurulu kuracağını, her kabilenin başkanını oraya alacağını, her kabile orada temsil edileceğini ve ona göre idare edeceğinin ta uygulamasını Hazreti Musa'da yapıyor. Yani gelsinler demokrasi buradan öğrensinler kardeşim. Ama biz anlatamadık ki bunları, bu ayetleri böyle anlamadık ki. Anlatamadık ki öğrenseler. Efendim? Şimdi 12 tane başkan gönderdim diyor Allah-u Teala. Görevlendirdim. Ve kâle Allahu inni mâkûm. Yani bir peygamber, devlet başkanı Hazreti Musa hem devlet başkanı hem peygamber. Ama bütün kabilelerin sorunlarını bilemez. Yani bir başbakan şimdi Türkiye'nin bütün şehirlerinin sorunlarını nasıl bilir? O şehirdeki milletvekilleri, o bakanlar kurulu ona o sorunları anlatır. Öyle mi? Her bakan kendi sorunlarını bakanlar kurulunda konuşur. Anlatır. Bu ihtiyacımız var. Bu böyle oldu. Der. Ha, 12 kabilenin başkanı da her kabilenin sorunlarını Hazreti Musa'ya öyle iletiyor. Böyle ilerleyeceğiz. Ya şimdi şu bak siyasetin temeli. Bu ayette var. Şimdi ve kâle Allahu inni mâkûm. Allah-u Teala dedi gönderdim onları ve ardına dedim onlara ki bir takım şartlarım var. O şartlarımı yerine getirirse ben de sizinle beraberim. Memleketi idare ederken ben de sizinle beraber olacağım. Peki şartlar ne? Şart bir. Anlaşmanın şartları şu. Ha, yukarı dediği anlaşma yaptık. Anlaşmanın şartlarını yaptık. Bir. Namazınızı kılacaksınız. Bu ne demektir? Siyasetçi ibadetini yapacak Allah'a. Anladın mı? Allah o siyasetçi namazını kılarsa Allah yardım eder ona. Onunla beraberdir. Memleketi idare etmekte zorluk çekme. Bereketini ver. Bereketini. Bereketini var. Bunlar ayettir. Bunlar hep Kur'an'da. Anlıyor musun? Ha. Şimdi bak şimdi. Yöneticilere ne diyor? Başkanlara. Namazınızı kılacaksın. Vaateytumuz zekatı. Zekatı vereceksiniz. Fakirleri gözeteceksiniz. Sen fakirleri gözetirsen ben de seni gözetirim. Etti iki. Anlaşmanın maddelerine sahip. Bak. Ve aleytum bir rusulü. Peygamberlerime inanacaksınız. Peygambersiz bir devlet adamı olmaz. Peygamber'e iman edeceğiz. Ona tabi olacağız. Anlıyor musun? Peygamberlik inancı olacak sende. Bu yetmez. Dördüncü madde ve azzertumuhum. Siz o peygamberlerime yardım edeceksiniz. Anlaşma yapıyorsunuz. Ben geleceğim sizden beraber olacağım ya. Ben sizden beraber gelmem için ben sizde bir şey görmem lazım. Bir iyi bir şey görmem lazım diyor Allah-u Teala. Bunun anlaşmasını yapalım. Bir, namaz kılmak. Yani Allah'a tapınmak. Allah'a. Kulluk etmek. İki, zekat vermek. Sosyal yardım. Birincisi Allah'a kulluk. İkincisi sosyal yardım. Üçüncüsü, peygamberlere iman. Dördüncüsü, ve azzertumuhum. Onlara destek. vermek. Ne oldu şimdi? Beşinciye mi geldik? Ve gertumullah garran hasene. Bana da boş para vereceksin. Olacak iş değil. Olacak iş değil. Yani Allah fakire yardım etmeyi, kamuya yardım etmeyi, kamuya. Yani bir çeşme, yol, şunun, hastane, şunun, bunu, okul, mokul, cami. Ha, bu siz yapıyorsunuz ya, Tatara Camisi bir numara şampiyon ya. Ha dedik ya, sağlık yetmedi cami, sağlık ocağı yaptınız ya. Ha bu da bir akratumullah adı, Allah'a boş para vermektir ya. Bu da aynı, değişen bir şey yok. Fakirlere yardım etmeyi. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de şöyle hatırladığım kadarıyla Bakara'da var. Burada var. Tagabun suresinde iki tane var. Pardon. Hadid suresinde iki tane var. Tagabun suresinde var. Müzzemmil suresinde var. Kaç etti? Bak şu anda ayetler gözümün önüne geldi. Saydım. Neyle alakalı? Allah'a boş para vermeyle alakalı. Allah diyor ki şimdi bu serveti sana ben vermedim mi diyor. Verdim. Buna Müslümansın, inanıyorsun değil mi? Allah tarafından bu nimet sana verildi. Ha şimdi dön bana boş para. Tekrar ben sana kat kat vereceğim diyor. Kat kat veririm. Afen mula afen. Kat kat vereceğim sana diyor. Bunun karşılığında. Yani fakire ve kamuya yardım etmek, bak zekatın dışında bunu kullanıyor. Zekatın dışında diyor boş para vermek. Bak zekatı yukarı saydı. İkinci maddede. Beşinci maddede boş parayı sayıyor. Allah'a boş para. Şimdi bakın burada bir İslam'ın şartları meydana getirdi burada Allah. Yani dinin şartları koydu burada. Namaz, iman zaten var. Yukarıda o imanı yapmışsın. Namaz, zekat, peygamberlere iman, peygamberlere destek çıkmak, altı, Allah'a boş para. Bana garz-ı hasen vereceksiniz. Yani ben sizinle beraberken o beraberliğimiz içinde pek çok fakirler olacak. O fakirler senin imtihanındır biliyorsun. Ben onları koymuşum, sana vermişim parayı, sen onlara versin diye. O da senin imtihanındır diyor Allah-u Teala. Ha bakayım diyor, verecek misin? Eğer fakire yardım etmiyorsan ben seninle yok. Uf! Hale bakayım. Şimdi de bak. Şimdi bu altı tanesini bir araya getirin. Namaz kılmayanla ben beraberlik yapmam diyor. Zekatını vermeyenle ben beraber olmam diyor. Efendim peygamberlere iman etmeyen, peygamberi böyle var mıydı, yok muydu? Neydi peygamber acaba filan diyen. O peygamberin bıraktığı dine destek vermeyen, bana da boş para vermeyen, ben neredeyim beraberliği diyor Allah-u Teala. Ne rükuyayım bu adamı be? Aa, ayeti bak ya. Ayet sarsıyor. Çürük elmalar dökülüyor. Ağacı sarsarsın o çürükler dökülür. Put aşağı. Biz de dökülüyoruz şimdi. Biz de put dökülüyoruz. Efendim. Ha. Femen kefara ba'de zalik. Onlara dedi ki anlaşmanın yedinci maddesini koyuyoruz şimdi. O çok çok ağır bir madde. Kim bundan sonra nankörlük ederse, inkar ederse manasına da gelir, nankörlük etmek manasına da gelir. Ba'de zalike bundan sonra minküm sizden fakat lalle seva essebil dümdüz yolda sapıtmıştır. Sizi sapık ilan ediyorum. Eğer bu dediğim şartlara uymazsanız, buraya imzayı koyduğunuz halde bu imzayı yerine getirmezsen, anlaşma yaptık sizden. Sizi adam kabul ettim ben. Sizden anlaşma yaptım. Köleydiniz. Karşıma aldım. Efendim sana şahsiyetini, kimliğini kazandırmak için, aşağılık duygusundan kurtarmak için seni karşımda aldım, senden anlaşma yaptım. Bak, kulum. bu şartlara uymazsan seni sapık ilan ediyorum. O şartın o yedincisi de kim bundan sonra nankörlük yaparsa, inkar ederse şartını koymuş. Kimse bu anlaşmaya muhalefet edemez demektir yani. Ben Allah olarak asla muhalefet etmeyeceğim. Ben sizinle beraber olacağım. Ben de koydum kendim için. İnni mahkum. Sizinle beraberim. Ama bu anlaşmaya muhalefet edersen sen dümdüz yolda giderken Allah'ına giderken öyle bir gaza bastın ki yuvarlandın gitti. Çıktın. Ah, bitti. Senin arabanda ne fren kaldı ne direksiyon kaldı. Ha de çektin gitti. Seva es-sebilin anlamı doğru yoldur. Lalle çıkmak demektir. O yoldan çıkmak anlamına gelir. Dümdüz yolda giderken yoldan çıktı. İşte arkadaşlar Allah'ın İsrail oğullarına şahsiyet kazandırmak için o köle ruhlar ruhluluktan onları kurtarmak için yaptığı anlaşmanın maddelerini burada sıralıyoruz. Bu ayette bunları anlatıyor. Bu ayetler aynı zamanda bu ayet aynı zamanda Tevrat'ta var. Hakiki Tevrat'ta yani. Şimdi devam ediyor. Ezan okutmayın da. Yani. Ama ayet bitti. Bak o kadar denge yarım kalmadık. Bazen yarımda kalıyorduk ya. Neyse aşağıdaki ayeti bir daha hafta inşallah sağsak efendim bunu yaparız Allah nasip ederse. Ne anlattık? Bugün ne anlattık? Geç gelenler için bir ufak özet yapalım ezan bitene kadar. Allah-u Teala gerçekten iman edip iyi iş, faydalı iş üretenlere, ameli salih üretenlere affının olacağını ve büyük ödülün olacağını söyledi. Ardından Allah'ın ayetlerini inkar edip yalanlayanlara cehennem yaranı olacaklarını söyledi. Ardından Müslümanlara benim size olan nimetimi hatırlayın dedi, emir verdi. Neydi o nimetin diye sorduğumuz zaman düşmanlar size elini uzatacağı zaman elini uzatmaya, sizi mahvetmeye karar verdikleri zaman ben onların ellerini ittim. İşte bu benim nimetimi hatırlayın dedi Allah-u Teala ve bana dayanın, bana saygı duyun. Ardından İsrailoğulları ile bir anlaşma yaptığını ve bu anlaşmanın maddelerini sıraladı ve bu anlaşmada 12 tane başkan gönderdi. Böylece Hazreti Musa'nın devlet başkanı, efendim başbakan Hazreti Harun, efendim onun ardından 12 tane bakan, o başkanlar 12 tane bakanlar kurulunu kurdu ve böylece bir parlamento, bir hükümet ve demokrasi ile idarenin temellerini Hazreti Musa döneminde bu ayette bunları çıkardık ve bu anlaşmanın maddelerinde niye böyle yaptığını da anlattık. Onlara şahsiyet kazandırmak için olduğunu söyledik. Efendim ve bu işe, bu anlaşmaya uymamak sapıklıktır dedi Allah-u Teala. Damgayı koydu, anlaşmayı kapattı. Mühürlü. Biz de bunu Allah'a şükürler olsun. Bugün nefesimiz vardı. Bu ayetleri anlattık. Allah'a hamd ediyoruz. Allah'a şükrediyoruz. Allah siz de dinlediniz. Allah bunun da feyzini, bereketini sizlere versin. El-Fatiha.